apie meilę Dievui. Pirma, meilės Dievui sąvoka. Meilė Dievui yra Dievo mums suteikta dorybė, kurios skatinami ir padedami. Mes mylime Dievą labiau už viską, kadangi jis yra didžiausias gėris. Meilė Dievui yra Dievo mums suteikta dorybė, vadinasi jį ne prigimtinė, bet antprigimtinė. Dievas ją mums duoda per krikštą draugę su pašvenčiamąja malone, o kai sunkiai nusidėdami jos netenkame, mums ją gražina per atgailos sakramentą. Antra, meilės Dievui motyvai. Motyvai arba akstinai, kurie skatina mus mylėti Dievą, yra šie. A. Pati Dievo būtybė, juk Dievas yra didžiausias, aukščiausias ir tobuliausias gėris. Koks tik yra ir gali būti. Į kiekvieną gėrį savaime krypsta mūsų širdis, tad ypač jį turi linkti į Dievą. Jei žmonės nereiškia Dievui priderančios meilės, tai būna dėl to, kad jie jo tinkamai nepažįsta, apie jį per mažai galvoja, apgaulingomis pasaulio gėrybėmis susivilioja. B. Neapsakomas Dievo gerumas mums. Juk jis pirmasis mus pamilo ir suteikė mums visas, kokias tik turime ir galime turėti kūno ir sielos gėrybės. Mylėkime Dievą, nes Dievas pirmas mus mylėjo, bet tame yra meilė, ne kad mes mylėjome Dievą, bet kad jis pirmas mus mylėjo ir siuntė savo sūnų, kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes, kalba apaštalas šventasis Jonas. C. Dievo valia. Dievas liepia mums, kad jį mylėtume. Mylėsi viešpatį savo Dievą, tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Pareiškia Dievo sūnus Jėzus Kristus. D. Dievo atlyginimas. Dievas už meilę jam mums yra paskyręs kuo didžiausią laimę. Kuo akis neregėjo, nei jos negirdėjo, nei į žmogaus širdį neįėjo, Dievas prirengė tiems, kurie jį mylė. Sako apie tai šventasis Paulius. Trečia, meilės Dievui savybės. Meilė Dievui mūsų sielose turi būti A. ant prigimtinė, B. didesnė už viską, C. veikli. Ketvirta, ant prigimtinė. Meilė Dievui yra ant prigimtinė, kai kyla iš malonės ir tikėjimo. Vadinasi, kai malonės padedami mes mylime Dievą tokį, kokį jį mums rodo ne tik protas, bet ir apreiškimas. Įsakymo tikslas yra meilė iš nesuteptos širdies. Ir nevaidmainingo tikėjimo. Mano gyteisusis iš tikėjimo yra gyvas, bet jei pasitrauks, jis nepatiks mano sielai, kalba šventasis Paulius. Prigimtinė meilė būtų to asmens, kuris tik iš šio pasaulio daiktų pažintų, kad yra Dievas ir jį kaip visako kūrėja bei palaikytoja mylėtų. Suprantama, šitokios meilės ir tol nepakanka galutiniam tikslui pasiekti, nes jis nėra prigimtinis. Penkta, didesnė už viską. Meilė Dievui mūsų širdyse yra didesnė už viską. Kai mes jį mylime labiau už bet ką kitą, taip, jog esame pasiryžę verčiau visko netekti, tik ne jį kokią sunkią nuodėmę įžeisti. Aš esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei dabartiniai, nei būsimieji dalykai, nei stiprybė, nei aukštumas, nei gilumas, nei joks kitas sutvėrimas negalės atskirti mūsų nuo meilės Dievui. Taip sako šventas Paulius apie tokią meilę Dievui. Nors Dievą turime mylėti labiau už viską, tačiau nėra būtina, kad jį mylėtume pačiu aukščiausiu laipsniu. Dera pridurti, kad meilėje Dievui yra laipsnių. Pirmasis arba žemiausias reiškiasi tuo, kad iš meilės Dievui vengiama sunkiųjų nuodėmių. Aukštesnis, kad saugomasi taip pat ir mažųjų kalčių. Aukščiausias, kad stengiamasi nuoširdžiai daryti tai, kas tobuliausia ir Dievui labiausiai patinka. Taigi nėra būtina mylėti Dievą šiuo aukščiausiu laipsniu. Sielos išganimui pakanka ir pirmojo arba žemiausio meilės laipsnio. Tik suprantama, kuo meilės Dievui laipsnis mūsų sielose aukštesnis, tuo mums patiems naudingiau. Šešta, veikli. Meilė Dievui yra veikli, kai darome tai, kas Dievui patinka, tai yra, kai laikomės jo įsakymų. Kas turi mano įsakymus ir juos laiko, tas mane myli, sako viešpats Jėzus. O apaštalas šventas Jonas pareiškia, tai yra meilė Dievui, kad mes laikytume jo įsakymus. Reikia pasakyti, kad meilė Dievui yra labiau valios negu jausmų dalykas. Jos esmę sudaro Dievo įsakymų vykdymas, o ne jausmingumas. Todėl meilė kūriniams, pavyzdžiui, tėvams, giminėms, draugams ir panašiai, dažnai būna už ją jausmingesnė. Be abejo, meilė Dievui gali jungtis ir neretai jungiasi su jausmais, bet tai nėra būtina. 7. Tobula meilė Dievui. Tobula meilė Dievui yra tada, kai mes mylime Dievą dėl jo paties, tai yra dėl to, kad jis pats iš savęs yra geras ir yra geras mums. Vadinasi, tobulos meilės Dievui motyvas yra paties Dievo gerumas. Mes mylėkime Dievą, nes Dievas pirmas mus mylėjo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo. Kas pasilieka meilėje, pasilieka Dieve ir Dievas jame, sako apaštalas Šventasis Jonas apie tobulą meilę Dievui. Iš tobulos meilės Dievui einas gailestis, panaikina nuodėmes. Jai atleidžiama daug nuodėmių, nes jį daug mylėjo, yra pareiškęs viešpats Jėzus apie ties kojomis klūpančią ir už savo kaltes raudančią Mariją Magdaleną. 8. Netobula meilė Dievui. Meilė Dievui yra netobula, kai jis mylimas dėl to, kad tikimasi iš jo kokio nors gėrio, vadinasi, skatinanti mylėti Dievą priežastis čia yra ne pats Dievas, bet tik iš jo tikėtinas gėris. Ryškų netobulos meilės pavyzdį yra davęs Evangelijoje minimas sūnus palaidūnas. Kai bado kankinamas, kalbėjo, kiek samdinių mano tėvo namuose turi apšai duonos, o aš čia badu mirštu, kelsiuosi, eisiu pas savo tėvą. Į tėvo namus jis skatino grįžti ne meilį tėvui, bet tik tėvo duona, kurią jis galėjo apsiginti nuo bado. Nedėra užmiršti, kad meilės Dievui tobulumas ar netobulumas priklauso naip to ne nuo meilės Dievui laipsnio, bet tik nuo motyvo, dėl kurio jis mylimas. Ir žemiausio laipsnio meilė Dievui gali būti tobula, tuo tarpu aukščiausio netobula. Nors aukštesnio laipsnio ji paprastai būna tobula. Taip pat atmintina, kad meilės Dievui tobulumas ar netobulumas neturi nieko bendra su jausmingumu. 9. Priemonės meilės Dievui padauginti ir patobulinti. Priemonės meilės Dievui mūsų širdyse padauginti ir patobulinti yra šios. A. Dažnas ir vertas šventųjų sakramentų priėmimas. Šventi sakramentai eina iš begalinės Dievo meilės mums. Jie uždega, palaiko ir išvysto mūsų širdyse meilę Dievui. Kuo dažniau ir verčiau jie priimami, tuo galingiau pasireiškia nuostabus jų vaisiai. B. Dažnas Dievo savybių ir geradarybių prisiminimas ir ypač viešpaties Jėzaus kančios bei mirties apmąstymas. Žmonės Dievo nemyli ar per mažai jį myli dėl to, kad arba visai neprisimena jo savybių ir geradarybių, arba per retai jas te prisimena. Taip Dievas lieka jiems beveik su vis nežinomas ir jų širdys yra jam šaltus. Būtų visai kitaip, jei jie pasistengtų jį geriau pažinti. Ypač jei gerai atsimintų ir atsidėję mąstytų, kad Dievas taip mylėjo pasaulį, kad davė savo vien gimusį sūnų, kad kiekvienas, kuris į jį tikė, nežūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Kad Kristus mylėjo mus ir apiplovė mus savo krauju nuo mūsų nuodėmių. C. Savęs išsižadėjimas ir kantrybė varguose bei sielvartuose. Meilė Dievui yra Dievo valios vykdymas. Jo valia mums reiškiasi jo įsakymais ir jo apvaizdos patvarkymais. Kad galėtume įvykdyti jo įsakymus, turime daug kame susivaldyti, save pergalinti, daug ko išsižadėti. Ne veltui viešpats Jėzus yra pasakęs, kas nori eiti paskui mane, tegul pats savęs išsižada. Kad tinkamai priimtume Dievo apvaizdos patvarkymus, kurie dažnai būna mums labai nemalonus, skaudus, reikia nemažos kantrybės. Jums reikia kantrybės, kad darydami Dievo valią gautumėte, kas pažadėta, pareiškia šventas Paulius. Todėl suprantama, kad jei esame tinkamai savęs išsižadėję ir kantrus, meilė Dievui tarpsta, veši ir klesti mūsų širdyse. D. Gerų darbų atlikinėjimas. Kiekvienas geras darbas yra meilės Dievui reiškinys. Ir kuo daugiau jų atlikinėjimą, tuo jų meilė darosi didesnė bei galingesnė. Neveltui viešpats Jėzus yra pavadinęs mylimiausiais savo giminėmis tuos, kurie vykdo Dievo valią. Tai yra atsidėję daro gerus darbus. Žinomi jo žodžiai, kas tik daro valią mano tėvo, esančio danguje, tas mano brolis ir sesuo ir motina. 10. Meilės Dievui praradimas ir susilpnėjimas. Meilė Dievui prarandama, padarant bet kurią sunkią nuodėmę. Maža nuodėmė meilės Dievui nepašalina, bet tik ją susilpnina. Kas myli Dievą, tas laikosi jo įsakymu. O kas sąmoningai nesilaiko vieno ar kito įsakymo svarbiame dalyke, tas aišku Dievo nemyli. Ir iš to širdies išnyksta meilė ir pašvenčiamoji malonė. Maža nuodėmė dar nepaverčia mūsų Dievo priešais, bet tik padaro mus nebe taip jam malonius.